टगूर ने दें, ये सब शिरक है। और कभी शिरक होता है खबरें मालूम करने, अनजूमी के पास गया, रम्माल जफार के पास गया, ये दस शिनासों के पास जाकर के अपनी किस्मत मालूम कर, ये शिरक है। हुजूर ने साफ फरमाया इनके पास जाकर के जो मालूम करता है, क्या वो गैबदान है कि आपको बतलाएंगे? गैबदान तो सिर्फ खुदा की जात, जो उनसे खबरें मालूम करता है, उनकी तस्दीक करता है, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीर का इनकार करता है, कुफर करता है, ये शिरक है। इनकी बातों पर कथित तौर पर यकीन नहीं रखना चाहिए। दस शिनास हो गए, रम्माल हो गए, नजूमी हो गए, इस तरह तरह से बातें करते हैं, ये शिरकिया बातें। और कभी तसव्वुर के अंदर भी शिर्क होता है। बाज लोग ये ख्याल करते हैं कि बुजुर्गों के यूं हैं, हमारे घरों में आती हैं मशायख की अरवा, पीराने पीर की या किसी बुजुर्ग फुकहाए किराम ने तस्री किया, ऐसा एतकाज रखने वाला आदमी काफिर होता है। तो ये यकीन रखता है कि हमारे घर में मुख्तलि मौके में मशायख की रूहें आती हैं या जमीन, तो वो शिर्क के अंदर मुबतला है। ये तसव्वुर के अंदर शिर्क, कभी शिर्क होता है तमाइम और रुका के अंदर, तावीज गंडे के अंदर भी शिर्क होता है। उसके अंदर गैरुल्लाह से मदद, कहीं फिरौन, कहीं जिब्राइल, कहीं ऐसे तावीज करते हैं, ऐसे गंडे देते हैं, ऐसे फलीते देते हैं, उनमें शिर्क वाली बात होती है। हुजूर ने साफ लफ्जों में फरमाया तमाइम में भी, अगले में लटकाने वाले तावीजों में भी शिर्क होता है, झाड़ फूंक में भी शिरकिया कलाम जो होता है वो भी शिर्क होता है। और कसरत से लोग करते हैं शिरकिया तावीज और गंडे, बहुत आम है दुनिया में, गली कूचे में ये बातें होती हैं। और कभी तवस्सुल के अंदर मानाबुदुम इल्ला लियुकर्रिबूना, ये गैरुल्लाह की जो परस्तिश कर उनको वसीला समझते हैं अपना, कि ये हर हालत में हमारी बात बना देंगे, खुदा को मनवा देंगे, ये चाहे वो राजी हो या नाराज हो। लात उज़्ज़ा यहूदी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये तसव्वुर रखते हैं, शिया हज़रत हुसैन के बारे में ये तसव्वुर रखते हैं, कब्र परस्त बहुत बुजुर्गों के बारे में, बहरहाल हम इनकी पूजा कर लें, इनकी नजर व न्याज दे दें, इनको राजी कर लें, इनको पुकार लें, ये खुदा को राजी कर लेंगे हर हालत के अंदर। ये शिर्क है तवस्सुल के अंदर, ये शिर्किया एतकाद है। और ये बीसवीं किस्म शिर्क की रिया अमल के अंदर से, वो शिर्क असगर कहलाता है। ये बाकी तमाम की तमाम किस्में शिर्क अकबर में आती हैं, नाकाबिले माफी शिर्क। और रिया जो है शिर्क असगर कहलाता है। अमल के अंदर अगर दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए अमल करेगा तो ये भी शिर्क है। मन अमिला युराई फकद अशरक, दिखावे के लिए जिसने अमल किया उसने भी शिर्क का इर्तिकाब किया, लेकिन इसको शिर्क असगर कहते हैं अमल के अंदर। बाकी ये तमाम इनमें से मुख्तलिफ शिर्क की बातें हमारी सोसाइटी में फैली हुई है तरह तरह से। ये जितनी बातें मैंने अर्ज की, वमन युशरिक बिल्लाह, जिसने शिर्क किया अल्लाह के साथ उसने बहुत बड़ा इफ्तिरा किया, बहुत बड़े गुनाह। और यहूद और नसारा की मजम्मत और भी अल्लाह ने बयान फरमाई, अलहमदल आपने नहीं देखा उन लोगों को जो अपने आप को पाक साफ बतलाते, बावजूद इसके कि हर बुराई और कबाहत उनमें मौजूद है, शिर्क उनमें है, कुफर उनमें है, गुनाह उनमें, इसके बावजूद वो कहते हैं हम अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, हम नबी ज़ादे हैं, नबियों की औलाद हैं। आज ऐसा पीर ज़ादे होना और सैयद ज़ादे होने वाली बीमारी मुसलमानों में भी पाई जाती है, तकद्दस है एक किस्म का। बाद ने फतवा ही दिया कि जो हजरत फातिमा की औलाद में से उस कोई ऐसी औरत के साथ किसी उम्मती का निकाह ही जायज नहीं, बेअदबी है ये, सादात के साथ निकाह ही जायज नहीं। तो पीरजादगी में, कोई साहबजादगी में, यही बीमारी यहूदियों में थी, अपने आप को बड़ा कहना। समझे, हालांकि बड़ाई सिर्फ नेकी के साथ ही हो सकती है, ईमान के साथ, तकवे के साथ, आमाल सालिहा के साथ ही बड़ाई हो सकती है। किसी जात पात के साथ, किसी नस्ल खानदान के साथ तो बड़ाई है नहीं। तो वो अपने आप को इन तमाम खराबियों के बावजूद कहते थे कि हम जी नबी जादे हैं, हम कुछ नहीं होगा, हम जन्नत हमारे लिए रिजर्व है, सिर्फ हम ही जाएंगे, दूसरे जा नहीं सकते। तो ये अपना तज़किया करते थे। इसीलिए अपनी तारीफ करना और दूसरों की भी तारीफ करना मना है। हमारे यहां भी ये बीमारी है। वजीर कोई आया, सपास नामे पेश किए, जमीन आसमान के खिलाफ तारीफों के मिला दिए, ये जायज नहीं है, नाजायज बात है ये। अल्लाह ने फरमाया बलिल्लाह युज़क्की मन यशा, अल्लाह पाक करता है जिसको चाहे। वला तज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका, वो बेहतर जानता है कि कौन ज्यादा मुत्तकी है, कौन ज्यादा पाक है। तुम क्यों जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हो, तारीफें करते हो, इंसानों की ऐसी तारीफें करते हो। हाँ, जहां खुदा का हुक्म हो और खुदा की तरफ से इस बात की इजाजत हो, उसकी तारीफ, जैसा नबियों की तारीफ हम करते हैं। यकीनन वो पाक लोग हैं, अल्लाह ताला के बरगुजीदा हैं, अल्लाह ने उनकी तारीफ वही इलाही में की है। लेकिन किसी आदमी की तारीफ, किसी बड़ा हो या छोटा, उसकी कतई तारीफ करना इल्म के बगैर तो जायज नहीं है। ये तज़किये के अंदर आती है। और वो तो अल्लाह के इख्तियार में है, जिसको चाहे पाक कर दे खुदा ताला। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि खुदा के यहां कानून यह है कि इंसाफ हो। वला युज़लमून फतीला, किसी पर एक धागे के बराबर भी ज्यादती नहीं होगी। छोटे से छोटा धागा, फतील वो खजूर की गुठली के दरमियान से छोटा से जो तार होता है, धागा होता है, नकीर तितमीर भी कहते हैं, आप फतील धागा छोटा सा, इतना भी किसी पर ज्यादती नहीं। जो करेगा, जितना करेगा, उसके मुताबिक उसको भुगतान करना पड़ेगा। वईद कर दी है, फरमाया देखो ये लोग कैसे हैं, यहूद और नसारा, उन्दुर कैफ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, खुदा पर झूठ मत। इसके बावजूद हर बुराई मौजूद है, फिर भी कहते ना हम अबनाउल्लाह, हम खुदा के बेटे हैं, प्यारे हैं, हमको कुछ नहीं होगा, हम ईमान नहीं लाते, हम इस शख्स को झूठा समझते हैं। ये झूठा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वकफा भी इसमें मुबीना, इससे बढ़कर गुनाह क्या हो सकता है। हर किस्म की बुराई के बावजूद अपनी बड़ाई और अपना तकद्दस जाहिर करना और खुदा पर झूठ बांधना, शिर्क करना, गुनाह करने, हक का रास्ता रोकना, तहरीफ करनी किताब इलाही में, और तमाम बुराइयां उनके अंदर पाई जाती हैं, इससे बढ़कर और क्या कबाहत का सबूत हो सकता है। ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا كي آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا ہے کچھ حصہ کتاب سے وہ ایمان رکھتے ہیں جبت پر اور تاغوت پر اور کہتے ہیں وہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ زیادہ ہدایت والے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے زیادہ رائے راست پر ہیں اولئک الذین یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ تعالی لعنت کر دے پس نہ پائے گا تو اس کے لیے کسی کو مددگار کیا ان کے لیے حصہ ہے من الملک کے بادشاہی میں سے اگر ایسا ہوتا تو فیضن یہ لوگ اس وقت نہ دیتے لوگوں کو نقیرہ ایک تل کے برابر بھی کوئی چیز پہلی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی قباحتیں اور برائیاں بیان فرمائی ہیں ان آیات کے اندر بھی وہی سلسلہ ہے یہود کی شرارت اور خباثت کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آل ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ وہ شدید عداوت رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بعض شرارتوں کا اور ان کی ذہنی خباستوں کا ذکر فرمایا ہے یہاں، یہ اہل کتاب کی مذمت کے سلسلے کی آیات ہیں۔ ویسے یہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تھے، اس وقت آپ نے مدینے کے رہنے والے مختلف قبائل اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کے اندر یہود بھی شریک تھے، اور یہودیوں کا ایک عالم کعب ابن اشرف بھی تھا، اس کی گڑی تھی، گاؤں تھا، ایک قلعہ تھا مدینے کے قریب ہی، اور یہ بڑا صاحب علم تھا اور بڑا دولت مند تاجر تھا، اور یہ سود خوار تھا، اور تمام عرب میں اس کی تجارت اور سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ اس بات کا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جو مسلمان ہیں وہ اور مدینے کے رہنے والے مختلف قبائل، ان کا آپس میں اتفاق ہوگا کہ ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اپنے اپنے مذہب پر رہیں، اپنے اپنے دین پر رہیں، اس میں کوئی کسی پر پابندی نہیں ہوگی، لیکن بیرونی دشمن کے مقابلے میں سارے متفق ہوں گے۔ اس پر اوس خزرج وغیرہ دوسرے قبائل مدینے کے یہود وغیرہ ان کا ارد گرد کے یہود سب کا معاہدہ تھا اور دستخط تھے، اس معاہدے پر اس کا ابن اشرف کا دستخط بھی تھا کیونکہ یہ بڑا آدمی تھا، لیکن یہ اسلام کے ساتھ شدید عداوت رکھتا تھا اور بغض رکھتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ احد کی لڑائی جب ہوئی اور اس سے پہلے بدر کی لڑائی میں کافروں کو بڑی شکست ہوئی، اور احد کی لڑائی میں کچھ مسلمانوں کا پہلو کمزور رہا، تو یہ شخص 70 آدمیوں کا ایک وفد ڈیپوٹیشن لے کر مکے گیا، مشرکین مکہ کے ساتھ ملاقات کی اور یہ کہنے لگا کہ ہم اس عہد کو توڑنا چاہتے ہیں اور محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ لڑائی لڑیں گے، ہم اپنے معاہدے کو توڑنا چاہتے ہیں، تو تم بھی ہمارا ساتھ دو۔ یہ بات کرنے کے لیے یہ مکے گیا تھا یہ شخص کہ ہم جو معاہدہ کیا اس کو توڑ دیں گے اور ان کے خلاف لڑائی لڑیں گے۔ مشرکین مکہ کے سردار اس وقت ابو سفیان تھے، یہ تو بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر۔ تو ابو سفیان نے اس وقت یہ کہا کہ ہمیں تمہاری بات پر کیا یقین آ سکتا ہے، ممکن ہے کہ تم کچھ فریب کرنا چاہتے ہو، مکاری کرنا چاہتے ہو، ہم تو تمہاری بات پر کس طرح یقین کر سکیں گے، تو ہاں اگر تم ہمارے معبودوں کے سامنے سجدہ کرو تو ہمیں یقین آئے گا کہ ہاں تم ٹھیک بات کہتے ہو۔ تو اس کعب ابن اشرف بدبخت نے اس وقت بتوں کے سامنے بھی سجدہ کیا، مشرکین مکہ کو اپنے یقین دلانے کے لیے، حالانکہ یہ صاحب علم تھا اور اہل کتاب کہلاتا تھا۔ اور پھر مشرکین مکہ نے اس سے پوچھا تھا کہ ہمارا طریقہ اچھا ہے یا ان کا مسلمانوں کا طریقہ اچھا ہے. اس نے کہا کہ تمہارا طریقہ کیا ہے؟ کہا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں اور ہم جانور ذبح کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں, اور یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑ چکا ہے اور مخالف ہو چکا ہے. تو کعب کہنے لگا کہ تمہارا دین اچھا ہے, تم افضل ہو دین میں ان سے مسلمانوں سے. یہ کہا. اور پھر ابو سفیان نے کہا کہ ممکن ہے کہ تم ایسا کرتے ہو کہ کچھ ہمارے ساتھ فراڈ یا مکاری کرو. تو کعب نے کہا کہ 30-30 آدمی دو تاکہ ہم کعبے کے ساتھ جا کر کے وہاں قسمیں اٹھائیں اور چمٹ کر کہ ہم ضرور محمد کے خلاف لڑائی کرنے میں پوری کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. چنانچہ ایسا ہی کیا انہوں نے. 30 آدمی مشرکین کے اور 30 آدمی ان کے وہاں کعبے کے ساتھ جڑ کر اپنے جسموں کو اس کی دیواروں سے ملا کر انہوں نے یہ حلف اٹھایا. اللہ تعالی نے انہی یہودیوں کی ان خباستوں کی طرف اشارتاً یہاں ذکر کیا کہ دیکھو یہ لوگ کیسے خبیث ہیں اور کیسے یہ ضدی ہیں اور کیسے باطل پرست ہیں, اور ان کی مذمت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے. جیسا کہ پہلی آیتوں میں کہ اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور تحریف دین کرتے ہیں اور طرح طرح کی یہ غلط کاروائیاں کرتے ہیں کیونکہ یہ ملعون ہیں. یہ بھی اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. سورہ نساء کے بعد اگلی سورت کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ آل اسلام کے ساتھ سب سے زیادہ شدید عداوت یہود کی ہے, سب سے زیادہ شدید عداوت رکھنے والے. پھر اس کے بعد مشرک نصارہ کے درجہ بدرجہ آتے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. پہلا نمبر یہودیوں کا, دوسرا نمبر مشرکین کا, تیسرا نمبر نصارہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہود کی مذمت اور ان کی شرارتوں اور خباستوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا علم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کچھ حصہ کتاب کا دیا گیا ہے. کتاب تورات پوری تو ہے نہیں ان کے پاس, وہ تو انہوں نے خلط ملط کر دی ہے, بگاڑ دی ہے, تحریف کی ہے. کچھ حصہ ضرور ہے ان کے پاس, نصیباً کچھ حصہ. دیکھو ان کا حال کیا ہے. یو منون بالجبت والطاغوت, یہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. جبت کا معنی مفسرین کرام بت کرتے ہیں اور طاغوت کا معنی شیطان. دیکھو یہ بتوں اور شیطانوں پر یقین رکھتے ہیں. انہوں نے اسلام کی عداوت میں بتوں کے سامنے بھی سجدہ کیا مشرکین کو یقین دلانے کے لیے. جبت کا معنی بت اور طاغوت کا معنی شیطان. عام طور پر مفسرین کرام یہ معنی کرتے ہیں. ویسے جبت کا لفظ قرآن میں صرف اسی مقام میں استعمال ہوا. یہ جبت کا لفظ صرف اس مقام میں, اور کہیں بھی جبت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اور طاغوت کا لفظ 7 مرتبہ قرآن میں مختلف صورتوں میں آیا ہے. طاغوت جو ہے وہ تو فالوت طغیان تغوا کے مادے سے سرکش ہو کر حد سے آگے بڑھ جانا, اور شیطان اس کا معنی کرتے ہیں. بعض فرماتے ہیں حبشی زبان میں طاغوت کہتے ہی شیطان کو ہیں. اور جبت کا معنی ساحر بھی کیا ہے مفسرین کرام نے, سحر کرنے والا. یہودیوں کا حال یہ تھا جیسا کہ پہلی سورت میں گزر چکا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال کر ان لوگوں نے سحر حاصل کیا. وَتْلُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, سحر جادو جو کہ ایک حرام چیز ہے اور شرک کفر اور بدعت والی چیز ہے جادو، اللہ کی کتاب کو تو پسے پشت پھینکا اور سحر کے پیچھے لگ گئے۔ سحر یہودیوں کا بڑا مشہور تھا، تو جبت سے مراد سحر بھی لیا ہے، اور عام طور پر اس کا معنی بت کرتے ہیں۔ امام ابن ہشام جو کہ بڑے امام ہیں، سیرت جنہوں نے لکھی ہے ان کی مشہور ہے سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک مستند کتاب لکھی ہے سیرت ابن ہشام، یہ بڑے امام تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الجبت عند العرب ما عبد من دون اللہ، عربوں کے نزدیک جبت اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے سوا جس کی پوجا کی جائے، وہ جبت کہلاتا ہے۔ اور تاغوت کہتے ہیں کل ما اضل عن الحق، جو حق راستے سے گمراہ کرنے والی چیز ہو اس کو تاغوت کہتے ہیں۔ یہ ایک روایت کے مطابق جبت اور تاغوت کا معنی، جبت کی جمع جبوت آتی ہے اور تاغوت کی جمع تواغیت آتی ہے۔ تاغوت تو کثرت کے ساتھ سات مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اور ایک دوسری روایت یہ ہے، امام ابن ہشام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات بھی پہنچی ہے کہ جبت کا معنی سحر اور تاغوت کا معنی شیطان، یہ معنی کیا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں دوسرے مقام پر، جیسا کہ سورہ نحل کے اندر ہے، کہ اللہ نے ہر نبی پر یہ حکم نازل فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش سے بچو۔ ہر سرکش اور حق کے راستے سے گمراہ کرنے والا، خواہ وہ شیطان ہو یا کوئی اور ہو، اب ملوک اکثر طاغوت ہوتے ہیں، خدا کے حکم کے بجائے اپنا حکم چلاتے ہیں اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں غلط بات کے ماننے پر، یہ سب طاغوت کے اندر آتے ہیں، یہ تواغیت ہیں۔ اور حدیث کے اندر ایسے الفاظ آتے ہیں لا تحلفوا بآبائکم ولا بالتواغیت، قسم اٹھاؤ تو اپنے ماں باپ کے قرض نام پر قسم نہ اٹھاؤ، نہ کسی طاغوت کے نام پر۔ طاغوت یہ اللہ کے سوا گمراہ کرنے والی جتنی بھی طاقتیں ہیں اس کو طاغوت ہی کہا جاتا ہے۔ کل ما ضل عن الحق، حق سے گمراہ کرنے والا وہ طاغوت ہے۔ ملوک ہوں، شیطان ہو، کوئی بھی طاقت ہو، کوئی جتھا ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی پارٹی ایسی ہو، کوئی شخص ایسا ہو جو حق سے گمراہ کرنے والا، سب طاغوت کی تعریف میں آئیں گے۔ اور شیطان تو ہے ہی اس سلسلے میں، سر فہرست ہے حق سے گمراہ کرنے والا۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو ان لوگ، یہ علم والے لوگوں کا حال ہے، یہ کتاب کو جاننے والے لوگ ہیں، لیکن یہ اس قدر گمراہی کے اندر اور ضد کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ یہ طاغوت پر اور جبت پر یقین رکھتے ہیں اور خدا کی وحدانیت اور خدا کے سچے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی اور خدا کے سچے دین کی مخالفت میں مشرکوں کے ساتھ مل کر یہ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، اور ان کے دین کو بھی کہہ رہے ہیں تمہارا دین زیادہ اچھا ہے مسلمانوں کے دین۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے جن کا شیوا کفر ہے، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، کہ یہ زیادہ رائے راست پر ہیں ایمان والوں سے۔ عناد اور تعصب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ سچے دین کو باطل بتلا رہے ہیں، اور مشرکین کا دین جو کہ شرک اور کفر کا دین ہے اور سراسر باطل ہے، اس کو کہہ رہے ہیں یہ اچھا ہے زیادہ۔ یہ تعصب اور عناد کی انتہا ہے جو یہود کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ ایسی باتیں بھی کرتے تھے۔ اس کعب ابن اشرف کے بارے میں، اس کو بعد میں آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا تھا. یہ سودخار بھی تھا، فحاش بھی تھا، بڑا ظالم تھا، اور یہ بدبخت ایسی باتیں کرتا تھا. اس کے علاوہ یہ شعر و اشعار بھی کہتا تھا اور دوسروں سے بھی کہلاتا تھا مجلسوں کے اندر، جس میں اللہ کے رسول کی مذمت ہوتی تھی ایسے اشعار. تو یہ بڑا موذی تھا، یہ سود کھاتا تھا اور رہن رکھتا تھا، عورتوں کو بھی رہن رکھتا تھا. عورتوں کو رہن رکھ دیا اور کسی کو سودی رقم دے دی. یہ ایسے ایسے ذلیل کام کرتا تھا. اس کو پھر اس نے جو معاہدہ توڑا تھا اس کے نتیجے میں اس کو ختم کیا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا. یہ معاہدہ اس نے توڑا تھا، یہ باغی بھی تھا، سرکش بھی تھا. فرمایا دیکھو ان لوگوں کا حال یہ، کوئی سلیم الفطرت، کوئی عقل مند آدمی باطل کو کبھی سچا نہیں کہے گا، لیکن یہ عداوت میں آ کر ایسا بھی کرتے ہیں. حالانکہ یہ جانتے ہیں، پہلی آیتوں میں گزرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے سامنے یہ کہا تھا، یہ فرمایا تھا اے یہود، یا معاشر یہود، تم جانتے ہو کہ میں خدا کا سچا نبی ہوں اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں وہ برحق ہے، ایمان لاؤ تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا دین نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. کفر پر اصرار کیا انہوں نے. تو فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کچھ ایسا کتاب سے ملا ہے کہ وہ جبت اور تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ راہ راست پر ہیں ایمانداروں کی بنسبت. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ یہود جو ہیں ایسا کہنے والے، اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا تعالی لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لعنت کا لفظی معنی ہوتا ہے بود، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے بعید کر دیا. تو کافر کے حق میں جب یہ لعنت کا لفظ استعمال ہوگا اس کا معنی یہ ہوگا کہ ابدی طور پر خدا کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہوگا. لیکن گناہگار پر بھی لعنت کا لفظ اطلاق کیا جاتا، تو کسی مومن اور گناہگار پر اگر لعنت کا لفظ اطلاق ہوگا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ شخص خدا تعالی کی رحمت سے دور کر دیا گیا، ایسا کہ وہ مستحق سزا ہے، سزا کا مستحق بن گیا، درجہ اس کا کم ہو گیا، پست ہو گیا، سزاوار ہو گیا وہ اس بات کا کہ اس کو سزا ملے. چنانچہ بہت سے کاموں پر لعنت کا ذکر آیا ہے قرآن میں، علی لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہو، کفر کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہو. یہ حضور کا کے ارشاد مبارک میں بہت سے کاموں پر لعنت آئی، لعن اللہ من لعن والد من سب والدہ، اس پر خدا کی لعنت ہو جو ماں باپ کو گالی دیتا ہے. اور کسی طرح فرمایا کہ لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، اس عورت پر بھی خدا کی لعنت ہو جو اپنے سر کے بال اتار کر دوسری عورت کو دیتی ہے تاکہ وہ اپنے سر کے بالوں کو لمبا کر دے، جوڑا بنا دے اسے، کیونکہ ریشم یا کسی اور چیز کا دھاگے کا پراندہ بنانا تو درست ہے، روا ہے، لیکن بالوں کا پراندہ بنا کر کے بالوں کو لمبا کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لعنت بھیجی گئی. اور گودنے گدوانے والی پر، یہ نیل جو بھرتے ہیں اور داغ لگاتے ہیں جسم میں یا پیشانی میں یا مسوڑے میں یا ہاتھ پر، اس پر بھی لعنت بھیجی. لعن اللہ المصورین بھی فرمایا، فوٹو کھینچنے والے جو ہیں ان پر بھی خدا کی لعنت ہو. بہت سی باتیں، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، قوم لوط کا عمل جس نے کیا سلیمی کی، اس پر بھی خدا کی لعنت ہو. یہ ساری باتوں پر لعنت کا ذکر آیا. اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لعنت کا معنی ہوتا ہے بود من الرحمت. تو اگر کافر کے حق میں استعمال ہوا اس سے برا یہ ہے کہ ابدی طور پر وہ ناکام ہو گیا. اگر مومن ہے اس نے برا کام کیا تو ان مستحق سزا کا ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ سزا پا کر وہ بچ جائے، ابدی طور پر وہ غیر ناجی نہیں ہوگا کیونکہ ایمان تو موجود ہے، گنہگار ہوگا اور مستحق سزا کا ہوگا اللہ تعالی کی جانب۔ اسی واسطے لعنت کا اطلاق بغیر علم کے کسی پر درست نہیں ہے، کسی شخص معین پر لعنت کرنی درست نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ اس کا خاتمہ بالیقین کفر پر ہوا، جیسا کہ ابو جال یا ابو لہب لعین یا شیطان لعین یا ملعون کہتے ہیں، یہ تو جائز ہے۔ بلکہ اور اس کے علاوہ کسی معین شخص پر لعنت بھیجنی جائز نہیں، ہو سکتا ہے کافر ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان اختیار کر لے، معین طور پر کسی پر لعنت کرنی درست نہیں جب تک کہ قطعی طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ البتہ فعل پر کسی برے کام پر لعنت بھیجیں گے، خدا کی لعنت ہو چور چوری کرنے والے، حضور لعن اللہ سارق، خدا سارق پر لعنت بھیجے، پہلے تھوڑی چیز کی چوری کرتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے بڑی چیزوں کو چرانے لگتا۔ اسی طریقے سے کفر کرنے والوں پر خدا کی لعنت، فحاشی پھیلانے والوں پر خدا کی لعنت، بے حیائی پھیلانے والوں پر خدا کی لعنت، جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس فعل پر، برے فعلوں پر جائز ہے، کسی شخص پر جائز نہیں۔ اسی واسطے فقہائے کرام ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یزید پر لعنت بھیجنے کو جائز نہیں قرار دیتے، درست نہیں ہے۔ بعض فقہا اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اس نے بڑا ظلم کیا تھا، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے نہیں، یہ معین طور پر جائز نہیں، گناہگار تھا وہ، مجرم تھا، سزا پائے گا جو کچھ بھی ہوگا، لیکن اس کا کفر پر مرنا بالیقین تو کسی کو معلوم نہیں ہے، خاتمہ کیسا ہوا اس کا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا یہ یہود وغیرہ یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پس نہ پائے گا تو اس کے لیے کسی کو مددگار، وہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ یہ اپنے نفسانی اغراض کی وجہ سے اور اپنے زید اور عناد کی وجہ سے اسلام کے طریقے کو باطل کہہ رہے ہیں، اور کفر والے طریقے کو یہ زیادہ اچھا بتلا رہے ہیں، ایسے یہ خبیث لوگ ہیں۔ دنیا آخرت میں خدا ان کو ذلیل کرے گا، اور ان کا کوئی حامی اور کوئی مددگار ثابت نہیں ہو سکے گا۔ یہاں پر یہ کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں، اور معاہدے کا خیال بھی نہیں کر رہے۔ یہ علم والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پتا ہے آسمانی کتابوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ عملہم نصیب من الملک، یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کو اور اسلام کو باطل قرار دے رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کیا ان کا بادشاہی میں کوئی حصہ ہے؟ خدا کی بادشاہی میں کہ یہ حق کو باطل قرار دے رہے ہیں اور باطل کو حق قرار دے رہے ہیں، ان کو کوئی اختیار ہے اور ان کا کوئی تسلط ہے؟ کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ فرض کرو اگر خدا کی بادشاہی میں ان کا حصہ ہوتا یا اختیار ہوتا کچھ، تو یہ لوگ تو ایسے کنجوس ہیں، ایسے بدبخت ہیں کہ کسی کو ایک تل بھی نہ دیتے۔ جیسا عام طور پر انسانوں کے بخل کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا، انسان بڑا تنگ دل واقعہ ہوا، جو جس کے ساتھ مخالفت کرتا ہے پھر پورے طریقے سے اس سے بیزار ہوتا ہے، تو ان کا حال بھی ایسا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے، کوئی خدا کی بادشاہی میں ان کا بھی حصہ ہوتا، تو یہ تو دوسرے لوگوں کو کوئی ایک تل کے برابر بھی چیز نہ دیتے۔ اب یہ عربوں کے ساتھ بھی حسد رکھتے ہیں، اور حسد اس بنا پر رکھتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ تو ہمارے اندر ہی رہنا چاہیے تھا، عربوں کے اندر کیسے چلا گیا؟ جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کو بیان کیا گیا، حسدن من اندین فسین، یہ بڑے حاسد تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ یختص برحمتی من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ اولاد اسرائیل میں عرصہ دراز تک ہزاروں سال تک اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن آخری کڑی اس کی اسرائیل کی نسب سے نہیں تھی بلکہ وہ بنی اسماعیل کے حصے میں تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا اور نبوت کا خاتمہ آپ پر کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، یہ کیوں حسد کرتے ہیں؟ اگر ان کا کوئی اختیار ہوتا تو یہ تو کسی کو ایک دل کے برابر بھی چیز نہ دیتے۔ فیض اللہ یوتون الناس نقیرا، نقیر وہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو باریک دھاگا سا ہوتا ہے، چھلکا سا ہوتا ہے، اس کو کہا باریک سوراخ ہوتا ہے، اسی سوراخ میں سے آگے پھوٹ کر کے اس کا پودا نکلا کرتا ہے، وہ بہت ہی باریک سا ہوتا ہے۔ ہمارا یہ تو اس کے برابر بھی کسی چیز کو نہ دیتے۔ مانا ویسے تل کر دیا جاتا ہے، تل اناج میں اور دانوں میں بہت باریک یا چھوٹا ہوتا ہے دانا۔ کبھی رائی کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے، قرآن میں رائی کا ذکر بھی ہے، ابا تو خردن خردر رائی کو کہا جاتا ہے، کبھی ذرے کے ساتھ آ بھی۔ تو یہاں یہ ہے کہ یہ تو اتنی باریک سی چیز، تھوڑی سی چیز بھی کسی کو نہ دیتے اگر ان کا اختیار ہوتا تو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یہود کی خباثت، شرارت، ان کا تعصب اور انعد ذکر فرمایا، اسلام اور آل اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف کیسی عداوت اور کیسی شدید نفرت رکھتے ہیں، کافروں سے ساز باز کر رہے ہیں اور اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو باطل بتلا رہے ہیں اور کفر اور شرک کے راستے کو زیادہ اچھا بتا رہے ہیں۔ یہ انعد اور دشمنی میں آ کر باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفا بجہنم سعیرا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ ہم یحسدون الناس، کیا یہ لوگ یعنی آل کتاب حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے؟ پس بے شک ہم نے دی ہے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور ہم نے ان کو دی ہے ملک عظیمہ بڑی سلطنت۔ فمنہم من آمن بہ، پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں اس پر، اور بعض وہ ہیں جو اس سے روکتے ہیں، اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی آگ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، عنقریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں، کلما نضجت، جب بھی جل جائیں گے ان کی کھالیں، ہم تبدیل کر دیں گے ان کے لیے دوسری کھالیں، تاکہ چکھیں وہ عذاب۔ بے شک اللہ تعالی عزیز ہے، زبردست ہے اور حکمت والا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ کام کیے، عنقریب ہم ان کو داخل کریں گے باغوں میں جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، اور ان کے لیے ان باغوں میں ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، اور ہم ان کو داخل کریں گے ذلت ذلیلا گھنی چھاؤں میں. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی قباحتیں بیان فرمائی ہیں پہلی آیات میں بھی اور اس آیت کے اندر بھی. پہلے اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا کس کا ذکر فرمایا اور نافرمانی کرنی دین میں تان کرنا, پھر ان کو وعید سنائی گئی اور پھر اگر نہیں مانیں گے تو خدا کی طرف سے لعنت برسے گی, جیسا کہ پہلے ہفتے کے دن تعدی کرنے والے لوگوں پر خدا کی جانب سے لعنت نازل ہوئی, ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی اور وہ ذلت کا نشانہ بنے. اسی طرح پھر اہل کتاب کی اور مزید خرابیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کا اتباع کرتے وہ جبت اور طاغوت کی پرستش کرتے ہیں, اس پر یقین رکھتے ہیں, سحر اور ایسی باطل چیزیں اور شیطان کا اتباع کرتے ہیں اور ان میں ایسی ضد ہے, ایسا عناد ہے کہ مشرکین سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا دین ان مسلمانوں کے دین سے زیادہ اچھا ہے. الیاذ باللہ, ایسے یہ متعصب لوگ ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہوئی ہے, اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا ہے. جس پر خدا کی لعنت برس جائے اس کا کوئی بھی مددگار اور حامی نہیں ہوگا, یہ ذلیل ہو کر رہیں گے. اور اس سلسلے میں اللہ تعالی نے مزید یہ فرمایا کہ ام یحسدون الناس, کیا یہ اہل کتاب, یہ یہود, کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس چیز پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے. یہ یحسدونہ کی ضمیر تو یہ اہل کتاب کی طرف لوٹتی ہے, یہ اہل کتاب جن کا ذکر پہلے چلا آ رہا ہے. اور ناس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور عرب کے لوگ مراد ہیں. تو کیا یہ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس پر, کیونکہ یہود یہ حسد کرتے تھے اور یہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے تھے کہ دین کی سرداری اور کتاب اور نبوت صرف ہمارے خاندان کے اندر ہی مخصوص ہے, کسی اور دوسرے خاندان کو یہ بات کیسے مل سکتی ہے. یہ تو بنی اسرائیل کے ساتھ ہی مخصوص ہے, تو عرب کے لوگ تو بنی اسرائیل سے نہیں ہیں, وہ تو بنی اسماعیل ہیں, دوسری نسل سے تعلق رکھتے ہیں, لہذا یہ لوگ حسد کرتے تھے. اس کو قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں بیان کیا گیا ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہے, دوسری صورتوں میں, کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل دیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور عرب کے لوگوں کو, اس پر یہ حسد کرتے ہیں. تو یہ قبیح بیماری کے اندر مبتلا ہیں, یہ حسد کرنا ان کا کسی طرح بھی درست نہیں ہے, بہت قبیح ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے, فقد آتینا آل ابراہیم, ہم نے آل ابراہیم کو دی ہے کتاب, حکمت اور ملک عظیم, بڑی سلطنت,